podcasten er sponsoreret af ShareNow. Drømmer du om at have din egen bil, uden besværet med at eje den? ShareNow kan gøre din drøm til virkelighed. Book en af vores mere end 600 biler direkte i vores app fra kun 1,5 kroner per minut. Du betaler kun for den tid, du bruger, og slipper for udgifter til strøm, benzin, forsikring og parkering. Download appen i dag og kør på tur med ShareNow. Læs mere på share-now.com. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Ja, velkommen til kampagnesporet, hvor jeg, David Trads, og min medvært Mads Fuglede går helt i dybden i den amerikanske præsidentvalgkamp. Der er lige nu præcis 125 dage og 14 timer til, at valgstederne åbner i USA. Dette enorme land, næsten på størrelse med Europa, som er, når ja, den frie verdens leder. Hvem skal være den næste præsident efter Barack Obama? Bliver det Hillary Clinton, i givet fald den første kvinde, eller bliver det Donald Trump, en af de mest usandsynlige kandidater nogensinde, som vinder. Alt det og meget, meget mere, ja, det prøver vi i hvert fald at svare på her i programmet, som vi sender hver dag i sommeren på 24/7, og lad os springe lige ud i det, Mads Fuglede. I går, der talte vi om de sager, som belaster Hillary Clinton ganske meget, nemlig Benghazi og hendes e-mails. Lige nu, der er der så et klassisk forsøg fra hendes side, fra hendes kampagneside, på at spore debatten væk fra de kedelige sager. Prøv at forklare, hvad der sker nu. Jamen, man har fra Trump-lejren sendt et billede ud med Hillary Clinton foran en frygtelig masse penge, for ligesom at gøre opmærksom på, at Hillary Clinton er noget, man i Trump-lejren kalder for en betalt kandidat. De, der giver penge til hendes kampagne og bestemmer også over hendes politik, er det underliggende budskab. Men i det her billede, der har man så placeret i noget, der kan tolkes som en jødestjerne, en davidstjerne, og det får... en del af Clinton-kampagnen til at gå ud og sige, at Trump er antisemit. Det er den måde, man forsøger at slå igen. Så det er altså sådan en klassisk situation, hvor man går ind og siger, at vi har et problem for den ene kampagne, den der fører Hillary Clinton-kampagnen. De bliver anklaget på nogle sider. Så tænker man, kan vi slå tilbage, Mads Fuglede? Det er helt klassisk. Er der noget om den her sag, kan vi også sige? Altså, er det rigtigt, at Donald Trump, han forsøger at bringe sådan en antisemitisk kampagne i spil? På den ene side vil jeg sige, at når man følger med på de fora, hvor der er mange Trump-tilhængere, så er der ingen tvivl om, at der finder man rigtig mange antisemitter, som er ret begejstret, mange af dem, for sådan hele alt det her nonsens om den jødiske verdensorden og sådan nogle ting. Men Trump selv, hvis vi ser på, hvordan han har lavet forretninger med jødiske forretningsfolk i USA, og hvordan han har haft jøder i sit eget netværk og så videre, så er der altså ikke, så er det en ret tynd anklage, synes jeg. Og jeg må sige, at den der såkaldte davidstjerne på billedet, altså som Trump leger ud i og kalder for en sheriffstjerne i dag, det er sådan et af de tyndere forsøg, synes jeg, på sådan at nulstille det, man taler om i USA, for at få debatten hen et andet sted. Men der er ingen tvivl om, at blandt Trump-tilhængerne, der er det her et stort problem, og Trump er ikke den, der sådan selv går ud og går forrest i at rydde op blandt sine egne. Jeg lader mærke til, Mads, at der på CNN i går, så rykker en hel masse ud af dem, som man jo på amerikansk kalder surrogater. Altså de her mennesker, der på en eller anden måde støtter Hillary Clintons sag, men ikke sådan siger det direkte. De repræsenterer interesseorganisationer osv., og de går sådan ud og hælder lidt benzin på det her bål og siger, ja, men der er jo en tendens, der er en måde, hvorpå Trump hele tiden taler, som kan tolkes som om han er en racist. Det er sådan, vi skal se. Det kan godt være, at den enkeltstående episode ikke er så slem, men vi skal se på det som sådan en kæde. Prøv lige at forklare det der surrogatbegreb, som fylder så meget i USA. Jamen det er simpelthen, at man har en række eksperter i kampagnen, især Hillary Clintons kampagne, der er lined op, og hver gang man skal have et budskab fra valgkampen op øverst på dagsordenen, så har man en masse mennesker, der tager i studiet over. Altså USA har jo ikke sådan landsdækkende medier. Det er en række lokale medier alle mulige steder, eller mere eller mindre regionale medier, og der sender man så alle de her mediefolk afsted, som er ekspert på dette og hint. Og i går var det lederen af Anti-Defamation League, der er sådan en jødisk interesseorganisation, der finder alle, der siger noget, der er antisemitisk eller kan tolkes hen i en antisemitisk retning, som var ude og sige, at det var meget problematisk, det billede og det man havde sagt fra Trumps side. Så ligesom vi i går talte om, at Trump-kampagnen forsøger sådan at sprede mudder hen over Hillary Clinton, håber et eller andet hænger fast, så er det virkelig det samme trick, der gør skældende her. Det er, altså, amerikanske valgkampe har en tendens til, at man kan næsten ikke, hver gang man forestiller sig et nyt lavpunkt i måden, man kan føre valgkamp på, så er der nogen, der synes, at overgå det i en amerikansk kontekst. Det er tit meget beskidte valgkamp. Vi talte i går om, hvordan den allerførste valgkamp i historien, den fra 1796, har været utroligt beskidt, og vi har nok aldrig rigtig nået ned på det niveau endnu, men der gøres altid i her de forsøg på at sætte barren lavere. Nu skal vi videre til noget, der er meget anderledes positivt i hvert fald sådan, som udgangspunkt, nemlig noget, vi også var inde på i går, så vi gerne vil ind på flere dage her i løbet af sommeren, nemlig brugen af de politiske kampagnesange i USA under valgkampen, som betyder ganske meget. Og med os nu har vi Niels Bjerre Poulsen, lektor ved Amerikanske Studier, Syddansk Universitet. Velkommen til. Tak skal du have. Hvor gammel er du egentlig, Niels? Jeg er 56. 56, godt. Så jeg er født lige omkring Kennedy-kampagnen i 1960. Det var det, vi lidt på. Det var det, vi lidt på. Fordi den sang, du har valgt, den sang, som du synes, vi skal høre i dag, handler om den valgkamp, 1960. Ja. Og hvad er det for en sang, du gerne vil høre? Det er Frank Sinatras sang, High Hopes, som jeg synes meget godt illustrerer hele den aura, der var omkring Kennedy-kampagnen. Frank Sinatra var jo også selv en del, i hvert fald i en periode, af Kennedy-klikken, og senere blev han opfattet som lidt for belastende, og Kennedy støttede ham ligesom fra sig, hvilket han tog ham meget ilde op. Men i 1960, der var Frankie Boy stadigvæk en af drengene omkring Kennedy, og han lavede også den her slagsang, som på en eller anden måde, synes jeg, rammer den der enorme optimisme, som var i 1960, at nu kom der nye kræfter til. En unge senator stiller op som præsident. Præcis, ja. og vi husker også ordene fra Kennedys indsættelsestale med faklen er givet videre til en ny generation osv. Lad os lige prøve at høre noget af High Hopes med Frank Sinatra her. Jack, 'cause he's got what all the rest lack. Everyone wants to back Jack. Jack is on the right track, 'cause he's got high hopes. He's got high hopes. 1960 is the year for his high hopes. Come on and vote for Kennedy. Vote for Kennedy. Ja, yeah. Frank Sinatra, han synger her om Jack, altså John F. Kennedy. He has what everybody else lacks, high hopes. Niels, det var vel det, der var sagen? Det er det ved optimisme, og det er jo meget skægt at tænke tilbage på nu, hvor vi har en Trump-kampagne, som taler om, at alle vores politikere er idioter, og USA er til rotterne, og så videre. Selvfølgelig med den underforståede holdning, at når han kommer til, så vender de gode tider tilbage. Ikke? Det er jo hele Make America Great Again. Men her var der altså sådan en anden fremskridtstro og optimisme, som mange stadig forbinder med de første år af Kennedy-administrationen, eller rettere sagt, der var jo kun de første år, indtil han blev skudt i 1963. Så det, der var specielt ved den der kampagne, vi skal huske på, det er 15 år efter 2. verdenskrig, vi er sådan i gang med at komme i gang igen, vi ved ikke, hvor stærke Sovjetunionen er, så kommer John F. Kennedy til det, som vel den klassiske amerikanske politiker, der leverer en bedre fremtid. Ja, man kan måske sige, at Kennedy har jo også et strejf af det der med, at vi er blevet ladt i stikken, fordi han taler jo om en missilkløft, ikke? At Eisenhower-regeringen har ikke gjort nok for at holde USA på toppen, og USA er sakket bagud, noget som var bevisligt forkert, og som Kennedy mod bedre vidende hævdede, og som Nixon af forskellige grunde ikke kunne komme nærmere ind på at tilbagevise. USA var langt foran Sovjetunionen i antallet af nukleare sprænghoveder og andet. Men Kennedy spillede på, at USA var gået i stå. Det var sådan en opfattelse, at 50'erne havde været gode og hyggelige, men nu var der altså brug for dynamik, og derfor var der brug for ungt blod og nye ledere. Det er underligt, når man tænker tilbage. Nixon var vel, 3-4 år ældre, end Kennedy var. Så der var jo ikke nogen generationskløft. Her har vi et valg nu i 2016, hvor alle kandidaterne er 69 og 70 og 74. Og Nixon var jo ikke så gammel, men han blev på en eller anden måde formået Kennedy at forbinde ham med et aldrende regime, som det Eisenhower repræsenterede. Eisenhower havde haft et par hjerteanfald også i løbet af 50'erne, og Kennedy brugte meget det der billede af, der skulle ske noget helt nyt, ikke? Og hvis man ser på Nixons valg af kampagnesang, han havde en, der hed Buckle Down with Nixon, hvor der var en mand på harmonika, der gjorde alt, hvad han kunne for at sætte en tyk streg under billedet af Nixon som gårsdagens politiker, så havde Nixon heller ikke helt forstået, at det var det unge segment, man skulle gå efter her. Lad os lige også høre den, altså Nixons slagsang, som altså hed Buckle Down with Nixon. Lad os prøve at høre. Buckle down with Nixon, buckle down. We can win with Nixon if we buckle down. We can win the fight when we know we're right, and we know we're right, so buckle down. Make 'em yell for Nixon, make 'em yell. We can win with Nixon if we make 'em yell. If we don't give in, take it on the chin. We can win with Nixon. Er I sikker, må jeg spørge om noget? Er I på, det er den officielle sang? Den officielle sang hed Click with Dick, og den valgte man at bruge sammen med den her, men Nixon fandt aldrig rigtigt et nummer, han holdt fast ved. Det var en af dem. Fordi der var nemlig en, som jeg er ret sikker på, faktisk Bing Crosby sang. A hope for Richard Nixon and Henry Cabot Lodge, because they're the ones to lead the USA, hvor der var sådan et Dixieland-orkester, der spillede i baggrunden. Denne her lød jo som sådan et salmeår, et eller andet sted fra en kirke langt ude på landet. Apropos kirker, Humphrey brugte det i Hubert Humphrey, der jo først var Kennedys første modstander i primærvalgene. Han ville gerne gøre opmærksom på, at Kennedy var katolik, og det kunne man ikke sådan sige direkte, men han valgte som kampagnesang, blandt andet Give Me That Old Time Religion, som jo er sådan en god måde under radaren at få nogle budskaber frem, som han vidste, at Kennedy ikke rigtig kunne tørre op. Og den sang, Mads, den har vi altså ikke kunnet finde i den originale indspilling, men vi har en glimrende lille udgave her med Willie Nelson countrysangeren. Give me that old time religion. Give me that old time religion. It's good enough for me. Makes me love everybody. Makes me love everybody. Makes me love everybody. And it's good enough for me. So give me that old time religion. Ja, sikke en dejlig sang her, Old Time Religion. Mads, hvorfor er det, at det var vigtigt for Humphrey i 1960 at kæde Kennedy sammen med sin katolske tro? Jamen, Humphrey havde en forestilling om, fordi der var ikke så mange primærvalg på det tidspunkt, og de afgørende primærvalg i 1960 foregik i Wisconsin, og så foregik de i West Virginia. Og det er to steder, hvor, selvom Bibelbæltet slet ikke går så langt op, så er der rigtig mange religiøse vælgere i de to stater. Og Kennedy-kampagnen havde flest penge og et stort maskineri, der var rullet ud, som skulle hjælpe Kennedy med at slå Humphrey i de her primærvalg. Humphrey var jo fra det, der så nærmest er nabostaten til de to stater, i hvert fald til Wisconsin, nemlig han var fra Minnesota, og han forsøgte at minde de her religiøse vælgere om, at Kennedy var ikke bare en, der kom udefra, men han var også en, der egentlig var styret af paven i Rom. Det var det, man brugte mange kræfter på at tale i valgkampen 1960 om, hvorvidt en katolik overhovedet sådan kunne tænke selvstændigt, om han ikke var per diktat fra Vatikanet. Og der kan man jo sige, Niels, hvis vi lige kommer ind til den valgkamp, vi lige har været igennem. Nu ved jeg godt, at Bernie Sanders er på vej ud, hvis ellers han nogensinde sådan rigtig giver op. Men Bernie Sanders var jo lidt i samme stil. Nu taler vi jo om Kennedy, der er katolik i 1960. Bernie Sanders, der er lige ved at vinde, er jo jøde. Men det har jo i påfaldende grad ikke spillet nogen rolle i valgkampen. Ligesom man kan sige, katolicismen har ikke spillet nogen rolle rigtig for nogen kandidater siden 1960. Og man kan stadig, historikere diskuterer jo stadig, hvor stor en rolle det rent faktisk spillede i 1960. Men det var en formodning, at her var en ny milepæl, at man valgte en katolik som præsident. Det er jo meget interessant, hvis man tager den amerikanske højesteret i dag. I øjeblikket sidder der kun 8, fordi en af dem er død. Der sad 9 dommere indtil for nylig, og der er ikke en eneste protestant i den amerikanske højesteret. Der er 3 jøder og 5 katolikker i øjeblikket. Så det er jo også en fortælling om, at USA, der er blevet mere multireligiøst, end det var tidligere. Præcis. Så man kan sige, at religion er jo et godt eksempel på noget, som vi formoder nu ikke for alvor virker i valgkampe. Bortset fra, at Trump altså har anstrengt sig for faktisk at bringe det ind igen. Sidste uge sagde han, at der var tvivl om, hvilken religion Hillary Clinton i virkeligheden havde. Ligesom han også har spillet på tvivlen om Obama nu også var amerikansk, og var han i virkeligheden måske hemmelig muslim? Er det ikke det, der er tilfældet? Så vi ser de der undertoner, og lige for ikke at tage jeres debat op igen om denne her jødiske stjerne, men Trump er jo et eller andet sted godt klar over, at i hans bagland, der er der folk, som det her på en eller anden måde kommer som et diskret signal til. Og det med billedet med jødestjernen stammede faktisk fra sådan en blok fra det yderste højre, som han så måske bare ukritisk viderebringer, eller måske ikke så ukritisk, men måske ved han godt, hvad han gør. Ufine tricks er i hvert fald en central del af amerikanske valgkamp, men næsten, tror jeg nok, jeg kan sige, uanset hvem man er herunder. Den store helt John F. Kennedy, der også brugte ufine trick. Vi har hørt 3 fremragende sange fra 1960-kampagnen. Jeg tror, at jeg, hvis jeg nu må holde lov til at stemme, så vil jeg stemme på High Hopes. Med John F. Kennedys Frank Sinatra-sang. Der er det ved mere formelt over den, ikke? Hvad med dig, Mads? Altså, hvis jeg hører meget på den der Buckle Down with Nixon, så tror jeg simpelthen, det vil påvirke min psyke i negativ retning. Men sådan har jeg det ofte med harmonikaspil. Godt. Lad os gå videre til et indslag her nu, der handler om valgmatematikken. Fordi USA's måde at vælge på er jo centralt meget anderledes end den måde, vi kender på. Vi kender i Danmark for eksempel. Og Mads, jeg ved, du har kigget på det valgsystem for at forsøge at forklare, hvad er det egentlig, som er udgangspunktet for et amerikansk valg, som er så anderledes end den måde, vi vil føre en valgkamp på i Danmark. Altså det, der selvfølgelig er specielt, og man altid skal huske ved det amerikanske valg, er, at man vinder jo ikke ved at få flest stemmer. Man vinder ved at få flest stemmer i valgmandskollegiet. Og valgmandskollegiet er fordelt ud over hele det amerikanske landkort efter delstaterne. Så når man vinder flest stemmer i en delstat, så vinder man det antal valgmænd, der er i den delstat. Eksempelvis har Colorado 9 valgmænd, og hvis man får flertal i Colorado, så får man altså alle Colorados 9 valgmænd. Der er nogle enkelte stater, der bruger et lidt andet system, men i bund og grund, så er det sådan tommelfingerreglen. Og det betyder, at når en valgkamp begynder, så skal man ud og kæmpe om det samlede antal valgmænd i USA. Og nogle af staterne, de er umulige at vinde, hvis man er republikaner, og omvendt er nogle af staterne umulige at vinde, hvis man er demokrat. Hvis man eksempelvis ser på USA's folkerigeste stat, Californien, så er muligheden for, at den ikke stemmer demokratisk, og det vil sige, at alle de 55 valgmænd fra Californien, de er fra starten af valgkampen sikre demokratiske, det vil sige sikre Clinton-valgmænd. Og det kan man ikke lave om på. Og det vil sige, at vi starter ikke fra nul. Vi starter faktisk med, at 179 af valgmændene, de er allerede demokrater. Og 164 af valgmændene, eksempelvis dem fra USA's næststørste stat, Texas, de er sikre republikanske. Så det, man kæmper op til sidst, det er de 195 valgmænd, der befinder sig i det, man kalder svingstaterne, eller amerikanerne kalder også for battlegrounds osv. Så i meget runde tal, en tredjedel afgjort på forhånd til republikanerne, en tredjedel til demokraterne, så er der sådan lidt mere end en tredjedel, der sådan er men, åben. Men det, der er vigtigt, er jo, der er faktisk et ret pænt forspring. Altså 164 republikanske, der er et pænt forspring for demokraterne, de starter med 179 sikre valgmænd. Jeg vil sætte tallet anderledes. Altså et af de steder, hvor man opgør de her valgmænd, der taler man tit om sikre valgmandsstemmer i nogle stater, så taler man om nogen, der sandsynligvis eller overvejende er demokratiske eller republikanske. Og så taler man om nogen, som er ligesom dem, man slås om. Ikke? Mm-hmm. Og der er en professor, der hedder Larry Sabato på University of Virginia. Han udgiver hver uge noget, han kalder The Crystal Ball. Og der har han sådan et løbende regnskab, hvor han gør op. Og i hans regnskab, der hedder det, at de sikrer 191 til demokraterne, og så vidt jeg husker 119 til republikanerne. Altså han har et gab på i hvert fald 60 valgmandsstemmer, som republikanerne fra begyndelsen er bagud. Og der taler vi ikke om, hvad der sker fra dag til dag. Vi taler ikke om, hvad enkelte kandidater siger og gør. Der taler vi bare om en generisk republikansk kandidat over for en generisk demokratisk kandidat. Så det betyder i virkelighedens verden her, det er, at det er en ulige kamp fra starten af, i den forstand, at demokraterne fører allerede, inden der er afgivet en stemme, med så må sige. Og jeg tror ikke, du nævnte det før, men det giver selvfølgelig indlysende klart, at jo flere, der bor i en stat, jo flere valgmandsstemmer får man. Så derfor er Californien, Texas, New York og Florida vigtigere end South Dakota og North Dakota og sådan noget i den stil. Ikke? Men Mads, hvis vi så kigger ind på de kredse, som er battleground states, svingstater, tror jeg, vi plejer at kalde dem på dansk. Hvad er det så for nogen, der er de vigtigste der? Altså, der er tre svingstater, som man altid har meget øje på. Det er USA's tredje største stat, nemlig, eller tredje, fjerde største stat, som er Florida, som er meget, meget vigtig. Og så kommer derefter Pennsylvania og Ohio. De tre stater, altså hvis en kandidat løber med de tre stater, så er man meget tæt på at blive USA's næste præsident. Så der bliver, hvis vi spoler tiden frem til valgkampen rigtig kommer op i sving, og man befinder sig op til valget i Californien, så vil man ikke opleve i Californien, at der er præsidentvalg. Det vil man bruge meget få kræfter på. Der vil man se en masse reklamer for nogle lokale valg, men hvis man anderledes er i Florida, Ohio eller Pennsylvania, så vil man se, at der bliver brugt simpelthen millioner og millioner af dollars på de to valgkampe. Og hvis man er en dansk turist, hvor hovedrejseformål næsten altid er New York City, så vil det være lidt det samme, fordi New York-staten også sådan er en sikker demokratisk stat, selvom vi denne her gang lige skal huske på, at Donald Trump jo kommer fra New York, og derfor vil der måske blive virvlet lidt op. Niels, prøv lige at forklare Florida, fordi Florida er jo en helt speciel situation. Den tredje, fjerde største stat i USA, masser af Hispanics. Mm. En stat, der de sidste gange har tippet sådan fra 2000-valget mellem Gore og Bush var jo helt afgørende. Den ender det med omtælling og alle de her kontroverser, der var omkring den, at den gives til Bush, der derved bliver præsident. Hvorfor er den så helt afgørende af svingstaterne? Florida er interessant af mange grunde. Der har altid været mange latinoer i Florida, men de har traditionelt været anderledes end latinoer i andre stater, fordi der har været mange eksilkubanere. Og eksilkubanere modsat immigranter fra Mexico eller folk, der stammer fra andre dele af Latinamerika, har overvejende været republikanere. De har haft stærke alliancer med det republikanske parti helt tilbage fra Castros magtovertagelse i Cuba. Og det her eksilkubanske miljø har siddet hårdt på det politiske liv i Florida. Det er så blevet op på to måder i de senere år. Dels er der kommet mange latinovælgere, som ikke er kubanere. Og dels kan man sige, at der er sket et generationsskift blandt eksilkubanere i Florida. De unge af kubansk afstamning har ikke brændt på samme måde for nu skal vi ligesom have Castro væk, eller vi skal opretholde sanktionerne. Så Cuba er blevet mindre vigtig i sådan en valgkamp. Og derfor har vi også set et skift. Og så er der så det særlige denne her gang selvfølgelig, at vi har Donald Trump, som i den grad har byggede meget af sin valgkamp på at lægge sig ud med latinoer sådan mere generelt og talte om illegale immigranter, men også om bygge en mur mod Mexico, og senest her i sidste uge fløj der et fly over hans valgmøde, og så siger han, nå, det er nok et mexicansk fly, de er klar til at angribe. Altså hele hans retorik gør, at man måske kan formode, at republikanerne denne gang får en endnu mindre del af latinovælgerne, som bare lige til sidst, samtidig er den hastigst voksende del af vælgerne. Og Mads, må jeg ikke lige prøve at bringe det videre, det sidste Niels han siger, for det er jo helt centralt. Altså, lad mig vende tilbage til den første gang, jeg boede i USA, 1984-85, lille by i Michigan. Alle restauranter var burgerrestauranter eller pizzerier. Lige pludselig så åbner der en Taco Bell, som altså er en mexicansk inspireret fastfood-restaurant. Da jeg var tilbage i den selv samme by sidste år, der var 40% af befolkningen nu Hispanics. De var arbejdere, de arbejdede på med at plukke vandmeloner, den slags, ikke også? Det er det enorme skifte i den amerikanske befolkning, fra mest hvid til nu i stigende grad også, at Hispanics fylder meget. Hvor meget betyder det i valgkampen? Det ville betyde mere, hvis latinoer rent faktisk også brugte deres ret til at stemme. Det store problem for, altså alle taler om latino-stemmen i USA. Det er den, man har fokus på. Republikanerne har indtil Trump kom, haft en strategi om, at nu skulle man blive et parti, som ikke kun omfavnede især hvide mandlige vælgere, men også rakte ud til både kvinder og især latinoer. Det er de to, man sådan havde sat næsen op efter, og dem kunne man overtale. Fordi man havde en formodning om, at latinoer kom med lidt den samme socialkonservative indstilling til værdipolitikken, som man finder hos mange republikanske vælgere, at derfor var de sådan nogen, man kunne være bedre til at appellere til, især hvis man kunne skrue ned for sådan anti-latino-retorikken i partiet, som især fylder meget i det republikanske sydvestlige del af partiet, altså den del, der ligger op mod grænsen i til Mexico. Den strategi er ikke død i det republikanske parti, man er nok sat lidt på standby her i de her Trump-år, men man vil vende tilbage til den på et eller andet tidspunkt, fordi når latinoer, hvis de stemte i samme andel, som eksempelvis hvide gør i USA, var lige så flinke til at gå til valg, når de nu kan gå til valg, så ville de have en meget større politisk indflydelse, end de rent faktisk har nu. Der er en del delstater i USA, hvor de ville kunne tage magten ret direkte, hvis de stemte i samme omfang som hvide. Og vi skal måske lige have på plads, hvad er det for nogle størrelsesorden? Vi taler måske om, at de hen over 30-40 år er gået fra at fylde en 12-del, en 15-del af, af USA's befolkning, til det nu er nede til sådan en 6-del, en 7-del, så det er ganske hæftigt udvikling. Går vi tilbage til slutningen af 70'erne, så udgjorde de under 5% af befolkningen i USA. I dag udgør de omkring 17% af befolkningen. Ja. Og går vi frem til 2050, så vil de udgøre omkring 25% af den amerikanske befolkning. Niels, og alligevel, Niels, så har Donald Trump ikke gjort andet end at hamre løs på denne hastigt voksende befolkningsgruppe. Det er jo det, der gør hans parti, eller hvad skal man sige, ledende republikanere, desperate ved udsigten til det her valg. Fordi i 2012, hvor de faktisk troede republikanerne, at de ville vinde præsidentvalget, der endte de alligevel med at få 47% af stemmerne. Og lavede så det, de kaldte et ligsyn bagefter, hvor de sagde, at vi må først og fremmest have en større andel af latino-vælgerne. Det var jo derfor, man i 2000 valgte George W. Bush, guvernør i Texas, hvor en tredjedel af befolkningen er latinoer, fordi han talte flydende spansk, og han havde en slags flydende spansk. En slags flydende spansk. Tiltrak mange latino-vælgere, var på alle måder et bud på, at man kunne få en større andel af de her vælgere, som jo vokser også fordi aldersfordelingen blandt latinoer. Der er masser af unge, fra valg, præsidentvalg til præsidentvalg, kommer de til at udgøre omkring 2% mere af vælgerne. Så det var man som den eneste vej. Så fik man først John McCain i 2008, han fik omkring 32% af latino-vælgerne. Bush havde fået 44%. Mitt Romney fik 27-28%, og Trump er jo en katastrofe i den forstand, at ikke alene tror jeg ikke, han kommer op på de 27-28%, uanset hvor meget han siger, at latinoerne elsker mig. Men han mobiliserer jo også latinovælgerne. Lige præcis det spørgsmål, Mads taler om. Bliver de hjemme? de er mindre tilbøjelige til at blive hjemme, hvis det er Trump, der er modkandidat. Nu er der jo ikke meget, der interesserer amerikanere mindre end en loser, men vi kan jo alligevel sige, at to af dem, der var i spil til at blive republikanernes kandidat, var faktisk folk med tætte bånd til den latinamerikanske kultur, nemlig Ted Cruz fra Texas og Marco Rubio fra Florida. De tabte som bekendt. Men lad os lige prøve at gå ind på det her, for det er jo helt centralt. Hvis vi nu skal kigge på veje valgmatematikken, hvordan kan henholdsvis Hillary og Donald Trump vinde det her, så ved jeg, Mads, du siger, at der han har sagt 10.000 måder, som Hillary Clinton kan vinde på, men der er ikke ret mange måder, som Donald Trump kan, altså ret mange veje, han kan tage hen imod sin sejr. Prøv lige at forklare, hvilke muligheder for sejr, som Donald Trump kan forfølge. Altså, jeg ved godt, der er flere, der har sagt, at Trump har flere veje til sejr. Der er nu kun en af dem, jeg synes virker plausibel, og det er, at Trump vinder i det amerikanske industribælte. Det er der, han har klaret sig allerbedst. Det er der, der er en meget stor andel af hvide arbejderklassevælgere, og det er især hvide arbejderklassevælgere, der har betalt den højeste pris for globaliseringen. Det er der, hvor man ikke længere taler om industribæltet, man kalder det i dag for The Rust Belt, fordi der er så mange fabrikker, der står og synker sammen i det her område. Og hvis Trump kan vinde i stater som Michigan og Ohio og Pennsylvania og Wisconsin, som ikke er umuligt, så har han et godt bud på. Men så skal han rydde industribæltet og slå Clinton helt af pinden der. De her traditionelle arbejderklassestemmer i USA, de har været ret delt mellem republikanere og demokrater, og mange af dem har været demokrater, og det er dem, han skal have fat i. Det er de hvide mænd, men det er ikke kun de hvide mænd. Han skal også have deres hustruer til at synes, at, eller i hvert fald mange af dem, til at synes, at det, at vi kan sikre et job til vores mand, det gør, at vi finder os i, hvad han ellers siger, forfærdelige ting om kvinder. Er det sådan, der skal til? Jamen, det budskab, han har, er næsten skræddersyet til industribilledet og arbejderklassestemmerne. Det er der, han har klaret. Altså, han fik jo ikke bare gode valg i det her vælgersegment og i de her stater. Han fik valg, hvor han fuldstændig, kværnede de andre republikanske kandidater ud. Og den dagsorden, han satte, hvis man fulgte med i, hvordan valgene blev afviklet, primærvalgene, så talte man kun om Trumps politiske mærkesager. Hvis han kan gøre det også op til valgkampen, og selvfølgelig lukke noget af det forspring, Hillary Clinton har, så er det hans vej til det hvide hus. Er det den eneste vej, Mads? Ja, det vil jeg mene, det mere eller mindre er. Jeg kan ikke se, at han har en vej udenom at gøre rent bord i industribæltet. Niels, hvis nu du var hans rådgiver, og det ved jeg, du ikke er, men hvis du nu var det, Niels, hvad vil du så sige? Er det den eneste vej? Er man så nødt til 100% at køre af den vej? Ja, lad os prøve lige at sætte nogle tal på det, Mads taler om. Ja. Går vi tilbage til 2012, så fik Mitt Romney 60% af alle hvide stemmer i USA. Ja. Det rakte altså til, at han fik 47% af det samlede vælgerkorps. Så Trump skal meget højere op blandt hvide vælgere end 60%. Og hvis man ser på, at han både har et handicap måske med kvindelige vælgere, kvindelige hvide vælgere, så skal han altså satse virkelig meget på, at der er en hel masse hvide, vrede mænd ude i de her stater, som nu er parate til at stemme på en republikaner. Nogen vil sige, at han skal helt op omkring 70% af hvide stemmer, hvis man samtidig går ud fra, at han får færre latinovælgere, end Mitt Romney fik i 2012. Færre asiatiske amerikanere, færre unge vælgere måske. Det er, så vidt jeg kan se, en meget, meget svær opgave. Men jeg synes, Mads har fuldstændig ret, når han peger på de her stater, og man kan sige, at republikanerne har talt om, i år vinder vi Pennsylvania, det har de talt om i 30 år i hvert fald, og det er aldrig lykkedes. Men den skal Trump er faktisk, meningsmålingerne er tættere i Pennsylvania denne her gang, men det er stadigvæk en meget, meget tvivlsom vej. Men det er, så vidt jeg kan se, som Mads siger, også den eneste vej. Må jeg lige sige en allersidste ting? I 2012 talte man om de samme svingstater, Ohio, Florida osv. Barack Obama kunne faktisk vise det sig bagefter, have tabt Ohio, Florida og Virginia, og han ville stadig have vundet valget. Den eneste anden vej, Donald Trump har, det er, at Florida havde han et rigtig godt primærvalg i. Vi husker jo nok, at han i Florida var op mod Marco Rubio, der er senator fra Florida, og han slog Marco Rubio meget klart på Rubios hjemmebane. Og i Trump-lejren har man en forestilling om, at man også kan holde Florida. Hvis man gør det, så er der 29 valgmænd der, og det rækker langt. Så der er sådan en halvanden vej. Han kan miste en af de større industristater, og så samtidig have en vis mulighed for at vinde. Så man kan tale om, der er halvanden vej for Og så er der den der joker, vi talte om i går, selvfølgelig, at han kan håbe på, at Hillary på en eller anden måde imploderer, falder sammen på grund af de sager, der er omkring det. Men det giver jo sig selv, som det ser ud lige nu, så er matematikken med Hillary Clinton. Lad os lige prøve at gå videre til et andet emne, som er ret relevant lige nu. Det er Niels, der er stadigvæk, når man sådan læser de amerikanske aviser og følger med i det på nettet, så er der stadigvæk sådan en bevægelse et eller andet sted af nogle republikanske tillidsfolk, der på en eller anden måde tænker, kan vi alligevel i sidste øjeblik hindre Donald Trump i at blive republikanernes præsidentkandidat, på trods af, at han har vundet primærvalget, på trods af, at han har det antal delegerede, han skal til. Hvor meget er der om det? Altså, hvis vi ser helt nøgtern på det, så er der jo et flertal af republikanere, der hellere så en anden kandidat end Donald Trump. Det er jo et af paradokserne. Han slog et stort felt, han slog 16 kandidater ud, og alligevel er der et flertal, der hellere ville have en anden kandidat. Det er meget svært at forestille sig. Der sker det på et partikonvent, og det kommer jo her den 18. i denne her måned, at faktisk er det første, man gør, det er at lave reglerne for partikonventet. Så man kunne teoretisk set forestille sig, at man lavede en slags sammensværgelse, hvor man lagde ud med at sige, vi bestemmer nu, at modsat ved alle tidligere valg, så er det ikke den, der har et flertal af de delegerede, som man skal have mere end et flertal. Vi bestemmer, at man skal have 66% af de delegerede i første afstemningsrunde for at blive nomineret. Og så kunne man håbe, at alle de her delegerede, som har forpligtet sig til at stemme for Donald Trump i første afstemningsrunde, at det så ikke er nok til, at han bliver valgt. Og så har man så tid til at forsøge at overbevise nogle af dem, så er de sådan set mere fritstillede. Nu har de gjort, hvad de har lovet vælgerne. De har stemt på Donald Trump i første afstemningsrunde. Det rakte ikke til at få ham valgt. Så kan man håbe, at man så kan overtale dem til i anden afstemningsrunde at stemme på en anden kandidat. Alt det skal vi meget mere ind på, når vi kommer tættere på konventet, altså den 18. juli, men altså Mads, meget, meget kort sagt, det vil jo være et kup. Det ville jo være meget dramatisk. Ja, og man kan se, at især i Cruz-lejren, som er dem, der Ted Cruz, der var stillet op i primærvalgene mod Donald Trump og tabte ret klart til ham, at der har man gjort sådan nogle forhåbninger om, at man på en eller anden måde kunne kuppe konventet. Når de ligger fra de større nyhedsbyråer i USA og laver rundringninger til de her, der sidder i Rules Committee, så kan man se, at appetitten på en borgerkrig, som det vil jo være i det republikanske parti, at sætte det her i gang, den er meget, meget lille. Man vil hellere slutte op om Trump på bedste beskub, eller i hvert fald blive hjemme i sofaen, og så se videre til et andet valg, end man vil risikere. Nu er jeg jo modsat jer to, der jo er historikere og akademikere, så jeg jo lige ser håber selvfølgelig, at alting falder sammen til sådan et møde. Det ville være dramatisk. Det ville være en af de mest dramatiske situationer, vi ville have haft meget længe i amerikansk politik. Men vi skal lige hurtigt tage, inden vi går videre til et andet spørgsmål, som jeg synes er spændende, vi tager lige om lidt, nemlig hvem mener Donald Trump egentlig mest om af tidligere politik? Så skal vi lige have, Mads, 10.000 veje til, at Hillary Clinton kan vinde. Du behøver ikke at ramse dem alle sammen op, men hvorfor er det, hun står så stærkt? Jamen, Hillary Clinton har den fordel, at hun har et tag-selv-bord af delstater, hun kan vælge og sammensætte et valgmandskollegie, der giver hende de her mere end 270 delegerede, man skal have for at vinde i valgmandskollegiet. Og det betyder, at hvor Trump skal gå målrettet efter en halvanden strategi, der skal lykkes for ham for at vinde, så kan Hillary Clinton satse på en lang række forskellige fronter. Hun kan sætte en kampagne i gang, som hun eksempelvis har gjort her for nylig, for at vinde stater i USA's kulmine distrikter, og så kan hun se, hvis det lykkes, så kan man fortsætte det spor. Hvis det ikke går så godt, så vælger hun bare en anden strategi, fordi hun simpelthen har en meget større palet af delstater, hvor hun er i spil som en mulig vinder til valget, fordi demokraterne altså starter med det her forspring i forhold til republikanerne. Lad os så gå over til det emne, der altså jeg lige lancerede lige før, nemlig hvem mener Donald Trump egentlig mest? Og hvis man nu er venlig, så er Donald Trump karismatisk, farverig, interessant. Det er sådan nogle udtryk, man kan bruge. Man kan også sige, at han er skingrende gal, at det er en vanvittig kandidat. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi lige prøvede på at tale en lille smule om, Er der nogen, der minder om ham før? Der er altså stillet op. Vi ved godt, der findes folk, der ikke har formået at komme til den her position. Men er der nogen, Niels Bjerre Poulsen? Du kender jo hver eneste præsidentkandidat i USA i hele historien. Ind og ud. Er der nogen, der minder om Donald Trump? Ikke rigtigt, synes jeg. Ikke for et af de to store partier. Man kunne måske pege på George Wallace, Alabamas guvernør, som var kendt som en af de ledende modstandere af raceintegration i 1960'erne, stillet op først som demokratisk præsidentkandidat, og så i 1968 og i 1972 som uafhængig præsidentkandidat. Han havde nogle af de samme træk, det her med dem og os, det med at henlede publikums opmærksomhed på pressen og pege på dem som fjenden, der stod derhenne og ligesom få gejlet publikum op til, her var de der presse, der lyver om vores kampagne hele tiden. Det samme Donald Trump gør. Man kunne også gå tilbage til 1930'erne og pege på Huey Long, der var fra Louisiana, som også blev omtalt som en mulig præsidentkandidat, også blev skudt i øvrigt, ligesom George Wallace blev skudt, ikke dræbt, men såret, invalideret i valgkampen i 72. Men jeg synes, det er svært blandt kandidater, der faktisk har været opstillet for et af de to store partier, at finde noget, der minder om Trump. Lad os lige prøve, Niels, fordi det er muligvis ikke rimeligt at bringe Ronald Reagan i spil her, men dengang Ronald Reagan stillede op i 1980, der var det jo velkendt, at mange danskere, mange europæere, synes det var sådan en B-rang skuespiller, en elendig, en person, der ikke hængte sammen, der ikke havde nogen erfaring, der var farlig og alt det der. Og lad os lige prøve at spille et lille klip med ham, som viser, at Reagan nogle gange også gik længere end normale politikere gør. Det her, det er fra 1984, august måned. Det er det valgår, hvor han skal genvælges, og han laver sin weekly address på National Public Radio i USA. Og inden han går i gang med selve talen, der er der en lydprøve. Prøv at høre, hvad han kommer til at sige her. My fellow Americans, I'm pleased to tell you today that I've signed legislation that will outlaw Russia forever. We begin bombing in 5 minutes. Ja, altså Reagan siger, før den her udsendelse går i gang, til mine My Fellow Americans, jeg vil gerne sige, at jeg har skrevet under på en ordre om, at vi skal simpelthen udrydde Rusland. Ha, ha, ha. Ja, men det var, man kan sige, det var et uheld, at det kom ud. Det var netop en lydprøve. Og jeg synes på mange måder, at Trump anti-Reagan. Når der var stor bekymring om Reagan i 70'erne, når man i 1976 talte om, at han var alt for langt ude til højre til nogensinde at kunne blive USA's præsident, så var det netop hans placering i det politiske spektrum, som bekymrede. Med Trump er det sådan set noget andet. Der er ingen rigtig, der ved, hvor han ligger i det politiske spektrum, men han kan skifte samme dag. Det er hans temperament, det er hans personlighed, som bekymrer folk. Så mange amerikanere siger, det er ikke et spørgsmål om, at han er for konservativ eller for liberal, hvad de konservative synes, han er for liberal, og de liberale synes selvfølgelig, han er måske for konservativ. Det er for det første det der racistiske, det er de autoritære undertoner, der er, og så er det hele hans personlighed, at folk, der ikke stemmer på Trump, betragter ham simpelthen som en farlig kandidat, og frygter, at det bliver normaliseret, at pressen taler om ham som en almindelig kandidat, taler om ham som en, han siger nogle forfærdelige ting, men man vender sig til det. Så der er mange, der er meget opmærksom på, at man skal ikke vende sig til Trump som en almindelig kandidat og betragte ham som en, der bare er mere konservativ. Så det er også helt urimeligt at sammenligne Donald Trump med Ronald Reagan. Ja, det synes jeg, fordi Reagan, man kan sige, Reagan var mange, der var meget uenige med ham, ville sige, nå, jamen, han er ligesom min onkel, ham er jeg også uenig med, men han er en flink onkel alligevel. Reagan var ikke personligt ubehagelig, og Trump har på en eller anden måde gjort det personligt ubehagelige til selve sit varemærke. faktisk paradoxalt for de mange, der kender ham privat, har sagt, sådan har jeg aldrig oplevet ham før. Men han har fornemmet, at det var det, der skulle til for at mobilisere den vrede, der var blandt nogle af hans vælgere, at sige, vi skal ikke være politisk korrekte. Vi har ikke tid til at være politisk korrekte. Jeg kalder en spade for en spade, og nu skal I bare høre. Lad os ansporet af, at vi nu lige talte om Reagan, og vi fik fastslået, at det ikke er rimeligt at sammenligne Ronald Reagan, altså USA's storpræsident i 80'erne, med Donald Trump. Han var selvfølgelig også republikaner, Ronald Reagan. Mads, din anekdote, fordi vi har jo sådan hver eneste dag her i kampagnesporet, der fortæller du en anekdote, og det får dig til at lyde som en ældre herre, men du er faktisk ikke så gammel, du er midten af 40'erne, det er jo ikke nogen alder. Men Mads, den historie, du vil fortælle i dag, handler faktisk blandt andet om Reagan. Ja, og jeg tror, jeg vil inddrage Niels Bjerre Poulsen, der er jo, det er jo det, du er super ekspert på, højrebevægelser i den periode i USA, så du skal endelig bare byde ind. Men jeg vil tale lidt om en af de her situationer i USA, hvor man var tæt på sådan at lave helt grundlæggende om på den måde, præsidentembedet fungerer på. Og her skal vi begynde ved konventet, det republikanske konvent i 1976. Der er det Reagan, der er outsider, nu har vi lige snakket om ham, og han kommer til konventet, og selvom Gerald Ford, der jo er den eneste præsident i USA's historie, der aldrig er blevet valgt som præsident. Han er blevet præsident, fordi Richard Nixon er kollapset med Watergate og måtte gå af, og så sidder Gerald Ford i en kort periode som sådan en, skal vi sige, sådan en eller anden form for opsynsmand med præsidentembedet, men han stiller så også op i 76. Gerald Ford vinder de fleste primærvalg over Ronald Reagan i 76, og har flere delegeret på det republikanske konvent i 76, og alligevel så udfordrer Reagan ham og er utrolig tæt på at vippe Gerald Ford af pinden. Det, der er lidt, skal vi sige, problemet er selvfølgelig, at når man sådan laver et kongemord, som Reagan jo egentlig er i gang med på det her tidspunkt, fordi den etablerede del af det republikanske parti, de ønsker, at det skal være Gerald Ford, der skal være kandidaten for republikanerne. Det betyder, at da Reagan i 1980 også vil være republikansk præsidentkandidat, så har han kortvarig en dialog med Ford-lejren om at gentænke måden, man er præsident på, og skabe det, man kalder for et co-presidency. Altså, at man ikke længere bare er præsident, men vicepræsident, men man på en eller anden måde udvider vicepræsidentens rolle til, at vicepræsidenten er en slags medpræsident. At man kan forestille sig, at den ene er, har nogle områder, som vedkommende bestemmer sådan helt absolut over. Og i det her tilfælde, der er Ford-lejrens ønske, det er, at Gerald Ford især skal tage sig af udenrigspolitikken. Guderne med vide, hvorfor det skal være på den façon, for det var nok det, han rent faktisk var dårligst til. Ja, men altså, jeg har jo veneration for Gerald Ford af den simple årsag, at der, hvor jeg boede første gang, jeg var i USA, det var i Michigan. Det var ikke bare i Michigan, det var Grand Rapids, Michigan. Det er der, hvor Gerald Ford var fra. Der ligger hans museum for hans præsidentperiode. Så jeg havde sådan fejlagtigt husket ham som dygtigere, end han i virkeligheden var. Men der er et klip, som er fra valgkampen i 1976, hvor han altså stiller op mod Jimmy Carter, hvor der kommer et spørgsmål til ham om, hvad han mener om den sovjetiske, mulige, langsomme overtagelse og stadig større magt i Østeuropa. Lad os prøve at høre, hvad Gerald Ford, han svarer. There is no Soviet domination of Eastern Europe, and there never will be under a Ford administration. I'm sorry, could I just follow? Did I understand you to say, sir, that the Russians are not using Eastern Europe as their own sphere of influence and occupying most of the countries there and making sure with their troops that it's a communist zone? I don't believe, Mr. Frankel, that the Yugoslavians consider themselves dominated by the Soviet Union. I don't believe that the Romanians consider themselves dominated by the Soviet Union. I don't believe that the Poles consider themselves dominated by the Soviet Union. Each of those countries is independent, autonomous. It has its own territorial integrity. And the United States does not concede that those countries are under the domination of the Soviet Union. Ja, det var altså den store udenrigspolitiske tænker, som Ronald Reagan ville bringe i spil som en slags, udenrigspolitisk chef for hans, præsidentskab i 1980. Han siger det her i 76. Han siger, at Jugoslavien, Rumænien, Polen ikke er under sovjetiske overherredømme. Det er frie, uafhængige stater, og sådan er det, så længe jeg er præsident. Hvorfor siger man sådan noget? Ja, det har folk spekuleret på lige siden, hvad der skete for ham lige der. Man kommer til at tænke på Lyndon Johnson. Ford var jo tidligere professionel fodboldspiller, og Lyndon Johnson sagde engang om ham... Fodboldspiller selvfølgelig. Fodbold, ja, altså amerikansk fodbold. Og Johnson sagde engang om ham, at han havde spillet for meget fodbold uden hjelm på. og det var der mange, der fik lige præcis den opfattelse, da han sagde det her. Det var nærmest sådan en nedsmeltning, og der har senere været rådgivere, som har forsøgt at forklare. Han mente, at der burde ikke være nogen dominans, men den er næsten umulig at forklare andet end som... Ja, det er ikke til at forklare, hvad han mente. B. Johnson havde også blandt andet sagt om Ford, at han mente ikke, at Ford kunne tykke tyggegummi og gå lige ud samtidig. Det ville simpelthen være for stor en udfordring for hans person. Men alligevel i din anekdote, Mads, der bringer han det. Hvorfor der, det? Jamen, det er, fordi udenrigspolitikken er noget, man sådan kan nok nemmest administrativt koble af systemet og placere i et co-presidency. Og de folk, som Ford bruger til at forhandle med Reagan-lejren ved konventet i 1980 om at simpelthen ændre præsidentembedet, det er ud over Alan Greenspan, som jo senere bliver nationalbankdirektør, som så skal i spil som det, der nok bedst er en slags skatteminister i USA, så er det Henry Kissinger og så også Richard Cheney, som jo senere bliver vicepræsident. Det er dem, der kæmper Fords sag, og Kissinger har simpelthen, ved vi i dag, han har simpelthen øje på, at han vil gerne være udenrigsminister. Han har tidligere været udenrigsminister i Nixon-årene, og vil gerne tilbage til magten, og derfor forhandler han det her. Og det er det, det falder på. Reagan er simpelthen ikke interesseret i at afgive den udenrigspolitiske gren til Gerald Ford, og derfor kollapser det her forsøg. Og meget kort før konventet sådan slutter, der bliver Reagan nødt til at skulle finde sig en ny vicepræsident, og vælger så George Herbert Walker Bush som sin... Som så ender med at sidde der 8 år siden selv blive præsident. Det interessante ved den plan, nemlig at placere udenrigspolitikken over hos vicepræsidenten, det er ikke sidste gang, man har forsøgt det. Da John McCain i meget, meget lang tid forhandler med John Kerry i 2004 om at stille op som republikaner sammen med John Kerry imod George Bush, der er det også det, deres forsøg på at nå til enighed om at få John McCain til at stille op sammen med Kerry strander på, at McCain forsøger også på at gøre det udenrigspolitikken til en del af sit ressortområde, hvis han skal sige ja til at stille op sammen med John Kerry. Så det er ikke en tanke, der døde i 1980, at man sådan kan lave hele strukturen i Det Hvide Hus om. Man kunne vel også sige, at i praksis bliver Dick Cheney jo ansvarlig for udenrigspolitikken i høj grad under Bush, så der får man næsten det der co-presidency. Og hvis man ser på måden, Obama har outsourcet eksempelvis Afghanistan til Joe Biden på, så har Joe Biden også været i stand til, at netop på det udenrigspolitiske område, at udvide vicepræsidentembedets magt. Så det var noget, der endte i historiebøgerne, som sådan noget, der hurtigt gik over, men det fik faktisk en slags varig konsekvens. Lige nu, Niels Bjerre Poulsen, lektor ved Amerikanske Studier Syddansk Universitet, der er der ikke ret lang tid til republikanernes konvent. Og det der med, hvem der skal være vicepræsident, det kommer vi ind på senere, men hvor vigtigt er det for en præsidentkandidat? Altså, hvor meget betyder det egentlig, når det kommer til stykket, hvem man vælger som sin running mate, som det hedder i USA, sin vicepræsident? Godt spørgsmål, og meget svært at svare på, fordi der bliver brugt så meget tid på spekulationer om vicepræsidenter, og i de fleste valg, kan man sige, er det ikke det, der får vælgerne til at bestemme sig. Og det er umuligt at forestille sig, for eksempel Hillary Clinton og Donald Trump, at folk skulle sige, jeg er i tvivl, jeg vil lade det komme an på, hvem de vælger som vicepræsident. Men det er en beslutning, som viser noget om præsidentkandidatens dømmekraft. Altså, man kan træffe et katastrofalt valg, man kan træffe et forkert valg. Så vi kan komme ind på en masse ting, hvor man diskuterer, hvad betyder alder, hvad betyder geografisk balance, hvad betyder det at ligesom stifte fred med en anden del af sit eget politiske parti, for hvem man vælger. Men et fejlvalg er belastende, og det har vi jo oplevet nogle gange. John McCains valg af Sarah Palin, uanset hvad det hjælper ham på kort sigt, står tilbage som et monument over, i hvert fald på det punkt, dårlig dømmekraft. Og man kan i hvert fald sige, at selvom vicepræsidenten ikke måske fylder så meget i selve valgkampen, som nogen håber, der er vel kun et valg i amerikansk historie, og det er valget i 1960, hvor John F. Kennedy gør Lyndon B. Johnson, som vi talte om før, til sin vicepræsident. Et meget ulykkeligt ægteskab, men ikke desto mindre var Lyndon B. Johnson i stand til at levere Texas, som jo stemte for Kennedy i 1960. Så det er vel det eneste valg, hvor en vicepræsident direkte har kunne levere på selve valgdagen, i hvert fald hvad vi ved af. Så må man alligevel huske, at vicepræsidentembedet har ændret sig. Det er blevet meget mere magtfuldt. Så når vi før talte om det her med, at Ford gerne ville være vicepræsident, hvis han kunne være en slags co-præsident, så er vi på vej imod, at vicepræsidentembedet bliver mere og mere et co-presidency. Vicepræsidenten er blevet mere og mere magtfuld. I de kommende dage, der vil vi selvfølgelig spekulere på, hvem det kan være, at Donald Trump kunne finde på at stille op som sin running mate. Jeg så, at i den amerikanske aviser, der var der en skribent, der skrev, jeg tror, det bliver ham selv, fordi han jo altid siger, at I'm my own most trusted advisor, jeg er min egen bedste rådgiver, så det får vi se. Vi er ved at være færdige med kampagnesporet her på Radio 24/7 for i dag. Det er Mads Fuglede og jeg, der er værter. Vi har haft Niels Bjerre Poulsen, lektor i amerikanske studier ved Syddansk Universitet, som vores gæst. I morgen, onsdag, der har vi blandt andet et interview med Rufus Gifford, den amerikanske ambassadør her i Danmark, hvor vi vil tale videre i vores yndlingsbeskæftigelse, nemlig at nørde i amerikansk politik, Mads. Ja, det vil vi, og i morgen får vi også besøg af et par særlige rådgiver, eller spindoktorer, en nuværende spindoktor og en tidligere spindoktor, som vil kigge lidt på, hvordan Trump kommunikerer. Så han kommunikerer jo lidt anderledes, end vi er vant til at se. Og vi er tilbage igen i morgen, som sagt. Mit navn er David Træs og Mads Fuglede. Kampagnesporet igen i morgen kl. 11. Podcasten er sponsoreret af ShareNow. Drømmer du om at have din egen bil, uden besværet med at eje den? ShareNow kan gøre din drøm til virkelighed. Book en af vores mere end 600 biler direkte i vores app fra kun 1,5 kr. Per minut. Du betaler kun for den tid, du bruger, og slipper for udgifter til strøm, benzin, forsikring og parkering. Download appen i dag og kør på tur med ShareNow. Læs mere på share-now.com.